NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Hajar Yacoubi. Hallo en welkom bij Soar Stories. Het radioprogramma dat je hoort tijdens de Ramadan. En dat op het moment waarop meer dan 1 miljoen mensen in Nederland wakker worden om te ontbijten voordat het vasten begint. Mijn naam is Hajar Yacoubi en ik neem je het komende half uur graag mee op deze vroege vrijdag. Wil je meepraten tijdens dit gesprek? Dat kan. Doe dat dan vooral door een berichtje achter te laten in de NPO Radio 1 app. In de afgelopen jaren zijn er met de Europese Green Deal veel stappen gezet om grootvervuilers verantwoordelijk te houden voor hun impact op mens en milieu. In Nederland kennen we de voorbeelden van de gezondheidsimpact van Tata Steel op omwonenden tot aan drinkwatervervuiling rondom Dordrecht door bijvoorbeeld Chemours. Nou, de urgentie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, die is duidelijk. Maar wat is er Europees de afgelopen 5 jaar gedaan om deze verantwoordelijkheid centraal te stellen? En welke tegenwerking, welke tegenlobby komt hierbij kijken? Nou, dat en meer bespreek ik met een sleutelfiguur uit het Europees Parlement. Hij is vice-president van de Sociaal-Democratische fractie. Hier bij mij in de studio, Mohamed Shahim. Mohamed, welkom. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Nou, leuk dat je er bent op het vroege tijdstip. En ook wel met een druk schema zoals het jouwe. Dat durf ik wel te zeggen. Hey Mohamed, we beginnen bij Soar Stories heel vaak met het trekken van een kaart. We hebben hier een stapel kaarten in de studio liggen. Waar dan allemaal vragen op staan die linken aan de Ramadan. En aan jou de eer om te beginnen met het trekken van een kaart. Nou, dan doe ik dat. Ja. Oké. Okay. Je hebt er één. Wat staat erop? Hoe ervaar jij de Ramadan? Oké, heel eerlijk, die had ik daar expres neergelegd. Want ik dacht, jij bent in Straatsburg, dan weer in Brussel. Ja. Je bent net terug uit de VS. Hoe is het voor jou om te vasten met zo'n drukke baan eigenlijk? Op zich is dat ook, gaat dat wel goed. Ik ervaar het echt als een soort van 30 dagen meditatie, rustig, bezinning. Mm. Ik moet wel zeggen dat met mijn baan het eten plannen heel moeilijk is. Hè? Dus gisteren bijvoorbeeld gaf ik een keynote aan de Universiteit van Tilburg, aan alumni van de TU Eindhoven en de UVT. Ja. En start-ups, zeg maar, die daaruit zijn ontstaan. En ja, dan 7:10 had ik 2 dadels en ik zat nog midden in het event. En ik kan niet tijdens het event ineens een kop soep en andere iets dingen wat je eten. Echt wil, ja. En het probleem is dat je hebt heel vaak honger. Vooral die laatste 10 minuten, het kwartier voordat je mag eten. Ja. Dan ben je er echt constant mee bezig. Maar dan, als je eenmaal eet, als je een dadeltje hebt gehad of 2 en een beetje water, dan ben je ook weer verzadigd. En als je dan het moment van echt eten uitstelt, dan, dan gaat dat gevoel van honger vervalt, weet je wel. Mm. Maar later voel je het dan weer wel. Hè, dat je dus niet goed gegeten hebt. En precies. Ja, ik zit zo'n beetje nu bijna 2 weken constant in die fase. Dat ik vooral niet thuis ben. Mm. En dus het moet regelen. Tussendoor eigenlijk. En dat doe ik niet altijd heel goed. Ondanks dat mensen echt wel hun best doen. Dus gisteren ook na het eten kreeg ik allerlei soorten hapjes en eten. Daar had ik dan niet zoveel zin in. Nee, je wilde eigenlijk gewoon een lekker warme komsoep. Ja, het liefst van mijn moeder. Ja, dat snap. Heb ik ook. Ja, en dat is wel grappig. Ik heb deze Ramadan nog niet 1 keer bij mijn ouders gegeten. Terwijl dat ook, want misschien is dat wel even. Is ook natuurlijk een onderdeel van de Ramadan. Hè? Dat je met elkaar, met de gemeenschap, goed stilstaat, familie, vrienden, daar tijd voor maakt. Dus, nou goed, de Ramadan. Ik ben 3 avonden thuis geweest. Dus, het is gelukkig nog niet voorbij. Dus wie weet kan je nog een inhaalslag maken komende tijd. Ja. Hey, maar Mohamed, ik had die kaart expres erbovenop gelegd. Omdat je natuurlijk zoveel doet. En ook binnen het Europees Parlement natuurlijk een kritische rol hebt. Veel doet, druk bent in die zin. En ook niet om de minste reden, want de afgelopen 5 jaar, sinds de laatste verkiezingen, is er heel veel gebeurd Europees als we het hebben over verantwoordelijkheid die bij grootvervuilers, impact op mensen en milieu, regelgeving daaromheen moet komen. Als we ze allemaal afgaan, dan zijn we op het einde van de uitzending. Maar kan je misschien toch ons even een kort inkijkje geven of een kort beeld schetsen van wat nou een aantal van de wetten zijn die de afgelopen jaren echt mijlpalen zijn geweest als we het hebben over regelgeving voor maatschappelijke impact van bedrijven? Ja, laat ik dan beginnen met de allerlaatste. Due diligence. Die heel erg gaat over bedrijven verantwoordelijkheid te laten zijn in de keten. Is een wet die een collega van mij, Lara Wolters, heeft uitonderhandeld. Was enorm spannend. Ja. Ze heeft enorm moeten strijden, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En eigenlijk is het een soort van anti-wegkijkwet. Op mensenrechten impact. Ja, ook mensenrechten, milieu. Bedrijven moeten gewoon veel meer verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ook voor de keten waar ze actief zijn. Dus als je een t-shirt laat maken, dan moet je ook weten waar de katoen vandaan komt. Of daar mensen fatsoenlijk zijn betaald. Ja. Of in het proces van maken, transport, noem het maar op. Of dat allemaal gewoon op een manier gebeurt zoals wij dat hier in Nederland zouden willen zien. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je in Nederland allerlei wet en regelgeving hebt, of in Europa, maar dat je vervolgens, omdat je werkt met partijen uit andere landen, wegkijkt. Mm. En ineens doet alsof je daar geen invloed op kan hebben. Precies, ja. En ik ben daar gewoon, het is een hele belangrijke wet. Oké. Dat is er één. We hebben de afgelopen periode de Green Deal gehad, waarbij we ook hebben gekeken naar de vervuiler betaald. Hoe zorgen we dat ook bedrijven buiten Europa mee gaan betalen? Dus bijvoorbeeld denk aan de emissiehandelssysteem, waarbij Europese industrie betaalt voor een CO2-uitstoot. Dat is al jaren actief, een jaar of 15 zou je zeggen. Ja. En bedrijven buiten Europa die dezelfde producten maakten, die hoefden die prijs niet te betalen. Mm. Nou, dat hebben we ook weggehaald met een CO2-grensheffing. Dat is ook een wet die we hebben uitgevoerd, die heet dan CBAM. Ja, daar was jij initiatiefnemer van, als ik dat goed zeg. Die heb jij geleid. Ja. Ja. Denk ook aan dat is gewoon echt heel veel gebeurd. Tuurlijk, denk bijvoorbeeld aan dat er zijn veel meer mogelijkheden gekomen om ook bedrijven aan te klagen op het moment dat ze bewust of redelijk aansprakelijk zijn als ze meedoen aan milieudelicten. Ja. Of verantwoordelijk zijn voor milieudelicten. Ja. Ja, maar je zegt het eigenlijk al, er is in die zin veel gebeurd. Maar mensen vragen dat ook. Hè. Mensen, consumenten, willen ook gewoon veel meer weten dat de producten die wij kopen in Europa, of die zij kopen, dat die gewoon, mensen moeten daar gewoon vanuit kunnen gaan, dat die op dezelfde wijze en dezelfde eisen aan voldoen als zeg maar producenten in Europa zelf. Dus denk aan mensenrechten, milieurechten. Mensen moeten niet worden uitgebuit. Het moet schoon zijn. En ik denk dat dat gewoon normaal is. En het gaat steeds normaler worden. Want consumenten willen gewoon een schoon geweten hebben als ze een product kopen. En daar moeten wij in Europa dan voor zorgen. Ja. Je zegt dus, maar dat is wel interessant, want enerzijds zeg je dus mensen willen dit, hè? Consumenten die willen diezelfde ethische standaarden voor producten van producten buiten Europa als binnen in Europa. En tegelijkertijd begon je bij het voorbeeld van due diligence door te zeggen dat dat ook heel moeilijk was om dat er doorheen te krijgen. Wat maakt dan dat het toch moeilijk is? Is er een soort van tegendruk of tegenwerking bij dit soort wetgeving? De lobby. Ja? Ja, tuurlijk. Bedrijven willen zo makkelijk mogelijk zoveel mogelijk winst maken. En je ziet dat politici heel erg gevoelig zijn voor de lobby van echt grote bedrijven. Mm. Ja, die grote bedrijven, dat zie je ook als je gaat kijken hoeveel miljoenen zij jaarlijks uitgeven. Ja. Die hebben veel beter toegang tot politici, tot ministers, tot premiers in Europa. En die dreigen dan met, dit is heel erg schadelijk voor onze werkgelegenheid. Dit gaat ons geld kosten. Ze dreigen om misschien hun productie te verplaatsen. En ik denk echt dat wij daarboven moeten staan. Want ik denk dat het, als je een paar cent meer moet betalen, zodat iemand in Bangladesh een fatsoenlijk salaris krijgt, uiteindelijk is dat ook gezonder voor ons allemaal. Ja. In de zin van dat mensen dan gewoon een fatsoenlijk inkomen verdienen, waarmee zij ook toekomst en perspectief kunnen opbouwen voor hen en voor hun kinderen, dat ze hun kinderen naar school kunnen brengen. En uiteindelijk is het gelukt om, ondanks dat verzet, toch voldoende landen, regeringsleiders, zover te krijgen om een meerderheid, en wij noemen dat een gekwalificeerde meerderheid, in de raad te krijgen. Precies. En daar ben ik heel blij mee. Ja, om het er doorheen te krijgen. Maar misschien kunnen we dat wel heel veel concreet maken. Want je noemde al die CO2-grensheffing, CBAM heet dat dan. Of in het Engels Carbon Border Adjustment Mechanism, met een wat moeilijker woord. Maar die zorgt er dus eigenlijk voor dat bedrijven buiten Europa net als Europese bedrijven gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Wanneer bepaalde producten hier de Europa eigenlijk binnenkomen, als het ware. Voor die wet is ook heel hard gevochten. En je hebt daar eigenlijk ook een grote rol leiding in genomen. Kan je ons even meenemen in het proces van CBAM door het parlement krijgen? Was dat moeilijk? En ook vanaf het moment dat die dan wordt bedacht tot aan de stemming, wat gebeurt er dan zoal, en specifiek op lobbyvlak, wat je dan beschrijft? Ja, het is een proces van een jaar of twee. Okay. Van begin tot zeg maar afronding. Dus dat nemen we echt wel de tijd voor. En de eerste fase als rapporteur. Dus je bent degene die verantwoordelijk is op de positie van het parlement proberen te vormen. Mm. Dus dat begint met je eigen positie. En vervolgens ga je, om daar te komen, ga je met heel veel bedrijven in gesprek. Dus ik heb allemaal ronde tafels georganiseerd. Dan krijg je ja, echt honderden mailtjes van bedrijven, organisaties, die NGO's die met je willen spreken, die hun positie willen met je willen delen. Ja. Lobbyen is in principe belangenbehartiging. En zolang het transparant gebeurt, heb ik daar geen moeite mee. Mm. En dan vervolgens schrijf je een positie. Dan ga je onderhandelen met de andere politieke groep, want je wil natuurlijk een meerderheid krijgen. Precies. En dus dan, dat leidt tot een kleine aanpassing van je eerste positie, hopelijk. Soms een grote aanpassing, afhankelijk van hoe goed je onderhandelt. Dat hoop je dan weer niet. Maar en dat breng je in stemming in het parlement. Eerst in de commissie, die erover gaat, dan in het parlement. En vervolgens ga je onderhandelen met de lidstaten. Wij noemen dat in Europa trialogen. Okay. Dat zijn eigenlijk de driehoeksoverleggen tussen de commissie, die dat als onafhankelijke partij probeert te faciliteren. Of in ieder geval een soort van honest broker probeert te zijn tussen de enerzijds de raad, dus de lidstaten, en het parlement. En op het moment dat je met de lidstaten en het parlement een akkoord sluit, dan heb je een trialoogakkoord. Mm, en dan en is dat is de definitieve wet. Die moet dan nog één keer in stemming worden gebracht in het parlement en nog één keer in de raad. En dan is het basta. En sinds 1 oktober vorig jaar is de wet in werking getreden. Dus alle bedrijven die hun producten binnen bepaalde categorieën moeten al hun emissies registreren. Ja. En dan vervolgens, ze hoeven nog niet te betalen, want we zijn bezig met eigenlijk de implementatie van de wet. En over ongeveer 2 jaar moet er voortaan worden afgerekend. En ik denk dat dat heel goed is. Ja, want de bedrijven die hebben geïnvesteerd in hun verduurzaming, die hebben eigenlijk een concurrentievoorsprong. En op het moment dat je dat kwantificeert, dan kunnen ze daar hun voordeel bij doen. Dan is het gewoon daadwerkelijk voordeliger en beter voor je winstmaximalisatie als je een duurzaam bedrijf bent. Ja. En voor de lobbyisten, hoe zag dat eruit? Ja, kijk, er wordt ontzettend veel gelobbyd. Hè. Er wordt wel eens gezegd dat in Nederland in de Tweede Kamer vooral heel veel media-aandacht voor is. Maar de lobbyisten vooral in Brussel zitten. Omdat heel veel van de wetgeving waar wij in Nederland mee te maken hebben, komt vanuit Brussel. Omdat we dat zo met elkaar hebben afgesproken. Ja. En je ziet dat alle grote organisaties daar bij aanwezig zijn. En aan wie moet ik dan denken bijvoorbeeld? En specifiek als je het hebt over lobby tegen milieuwetgeving of daaromheen? Elke grote olie- en gasbedrijf, dus Shell, Exxon, noem het maar op. Bestaande bedrijven, dus denk aan de chemie-industrie, cementindustrie, de staalindustrie, de autoproducenten. Ja. Dat zijn, dat zijn de grote koepelorganisaties. Ja. Maar ook de grote bedrijven daaronder. Ja. Die hebben natuurlijk heel veel geld om te lobbyen. Mm. De grote merken, Mercedes, Volkswagen, noem het maar op. Volvo, Renault, Shell, allerlei cementbedrijven. Die willen natuurlijk allemaal, die zien ook wel dat zo'n wet enorm veel impact heeft op hun bedrijfsmodel. Dus wat er gebeurt als het gaat om specifiek die CO2-wetgeving, is dat binnen het emissiehandelssysteem, en dat is een heel mooi systeem wat eigenlijk de markt bepaalt wat dan de prijs is van die CO2-uitstoot, omdat het een soort van een marktmodel is. Hè? Dus afhankelijk van vraag en aanbod verandert de prijs. En wat er gebeurt is, er is één onderdeel in, is dat bedrijven, juist om hun internationale concurrentiepositie enigszins te behouden, geven ze een vrij recht, een gratis recht om uit te stoten. En dat model, of zeg maar dat systeem, is dusdanig ontwikkeld dat heel veel bedrijven meer rechten krijgen en dat ze nodig hebben om te produceren. Vervolgens verkopen ze die en dan maken ze geld mee. Het wordt een soort van product bijna. Precies, en wij noemen dat is een manier om carbon leakage tegen te gaan. Het is een soort van Engelse term die eigenlijk zegt, als we dat, we hebben een systeem nodig om bedrijven hier te houden. Want als je een CO2-belasting invoert, dan is de kans dat bedrijven hun productie buiten Europa verplaatsen. En je hebt een manier nodig om ze hier te houden. Nou, dat is die vrijrechten. Ja. We hebben nu gezegd, in plaats daarvan doen we een CO2-grensheffing. Op het moment dat je dan je productie naar buiten Europa verhuist, Dan moet je alsnog betalen. Ja, dus als het hier de markt op precies, komt, dan betaal je er alsnog dan worden ze CO2-heffing voldoende beschermd. Ja. En toen wat, bedrijven overigens, dat door hadden... Sorry. Even, want dat is wel goed om te zeggen. Want dat is toch best bijzonder, of begrijp ik dat verkeerd? Want dan is het eigenlijk, ik weet niet of het voor het eerst is... maar dat Europese wetgeving de rest van de wereld eigenlijk beïnvloedt. Dus bedrijven die in andere delen van de wereld zijn, niet in Europa... maar wel hier naartoe komen, die worden geraakt door die, door die Europese regelgeving, als het ware. Ja, het is heel uniek. Het is voor de allereerste keer dat de wetgeving ook wordt toegepast op bedrijven buiten onze jurisprudentie, zou je kunnen zeggen, of regio. Ja. Maar toch kun je dat uitleggen. Omdat, omdat we die vrije rechten weghalen, we een ander instrument introduceren, zagen bedrijven een deel van hun inkomsten of een deel van hun gratis rechten, die zagen ze verdwijnen. En toen? Ja, toen kwam er een ontzettend groot verzet tegen. En, hoe zag dat er dan uit? Want dat is misschien ook wel interessant. Als ik hoor heel vaak ook het woord lobby. En dan, het kan soms ook zo'n abstract concept zijn. Hè? En het kunnen ook heel veel dingen zijn. Je schetst op het begin. Het kan eigenlijk op een hele transparante manier een roundtable zijn die je organiseert op het begin van een proces. Maar hoe ziet dat er een beetje uit? Is dat echt in de gangen van het Europese parlement? Heb je daar hele gekke dingen in meegemaakt? Toen enigszins naar buiten, of dat, toen ik nog niet eens bevestigd was als rapporteur, als hoofdonderhandelaar namens het Europese parlement, maar toen mijn naam zeg maar in de gangen te horen was, toen werd mijn kantoor echt al zoveel gebeld. Op het moment dat het officieel werd bevestigd, nou echt direct, stond de telefoon was roodgloeiend. Echt iedereen wilde een afspraak bellen. Het was... Het is mijn eerste periode in het Europese parlement. Yeah. Ik heb dat echt onderschat. Ik wist niet dat de lobby zo heftig was. Mm. En dat begint met telefoontjes, dat begint met e-mails, dat begint met heel veel e-mails. Yeah. En dan vervolgens, als je in het parlement loopt, word je gewoon constant aangesproken. Echt waar? Ze lopen daar ook echt rond gewoon. Ja, dus ik doe één keer per dag, of dat lukt niet altijd, probeer ik op onze derde verdieping in het parlement. Ik weet niet, als mensen ooit in het Europese parlement zijn geweest, heb je zo'n soort van... De derde verdieping verbindt eigenlijk alle gebouwen. Mm-hmm. Je hebt daar een soort van koffiehoekje, waarbij ik één keer per dag probeer ik dan zeg maar een beetje goede koffie te halen. We hebben natuurlijk fantastische Nederlandse slappe bakje koffie op kantoor. En dan één keer per dag ga ik naar beneden om een lekkere dubbele espresso te halen of zo. En dat is ook een beetje mijn rustmomentje. Even weg van kantoor, even... Ik voorzie dat even me-time, weet je wel. Dat ging waarschijnlijk niet zo, hè? Ik weet nog goed dat ik elke keer als ik daar dan in die periode was... werd ik echt letterlijk omsingeld door lobbyisten. Nee. Die dan allemaal eventjes toch even met je willen spreken... om je even te wijzen op hun e-mail of ze toch niet even een paar Laat minuten van komen. Je tijd. En het allerergste was... Ik had mijn koffietje op en ik liep weg. En ze blijven je dan achterna lopen. Op zich, ik snap dat hè, vanuit hun. Maar ik was onderweg naar het toilet. En toen liepen ze met liep een aantal met mijn toilet in. Dat was wel gênant. Nou, maar had je toen... Wat ging er toen in je om? Ook omdat het je eerste periode Ik zei, jongens, ik ga naar het toilet. Ik weet niet wat jullie doen, maar... Wacht maar buiten. Ja. Ja, je mag ook binnen wachten, maar ik ga gewoon naar het toilet. Sorry. Okay, het is een beetje gênant als je naast me gaat staan. Ja, maar een beetje privacy is wel fijn. Maar ik snap... Ik snap het ook wel. Hè? Ik bedoel, hun werk is jou proberen te beïnvloeden. Hun belangen te behartigen. Daar worden ze voor betaald. Ja. Alleen ik vind het wel af en toe gênant... dat als iemand gewoon naar een koffietje gaat halen... Ja, ik denk ook dat het niet verstandig is. Laat iemand even met rust. Ja. Soms is het ook gewoon goed om mensen... even 5 minuten voor zichzelf te houden. Ja. En dan kun je alsnog daarna mensen aanspreken... of nog een keer een e-mail sturen. Dat zeg je gewoon zelfs uit in de zin van effectiviteit voor hen. Hé, maar Mohamed, als je dat zegt... waar ik dan ook heel erg benieuwd naar ben, is... Is dat dan de tactiek van de meeste lobbyisten? Is dat gewoon een gesprek voeren? Of hoe proberen zij mensen te overtuigen? Want als ik dat hoor, dan denk ik ook... Nee, echt niet alleen gesprek voeren. Wat ik, wij waren dus aan het onderhandelen over het hele zeg maar, eerste pakket... aan klimaatmaatregelen en energiemaatregelen. Dat noemden wij Fit for 55. Dus je had zeg maar, de Green Deal. Dat was zeg maar de schets van hoe Europa er over 20, 30 jaar uitziet. Industrie, transport, gebouwde omgeving. En daaronder, dat is eigenlijk onze strategie... daaronder vallen allerlei maatregelen. Dus Denk aan allerlei financiële instrumenten, maar ook allerlei wetgevende instrumenten. Die bestaan uit beprijzing, productstandaarden, maar ook doelen. Dus hoeveel procent duurzame energie je moet hebben. Wanneer we verbrandingsmotoren gaan uitfaseren. Eigenlijk heel alomvattend. CO2-beprijzing, heel veel soorten wetten. Dat pakket noemden wij Fit for 55. Ja. Dat is geen... dat is geen gymnastiek of fitnessprogramma voor 55-plussers. Nee. Maar het is hoe wij onze 55% CO2-reductie gaan halen in 2030. Mm-hmm. En dat was een heel pakket. Ja. En dat waren we dus met elkaar aan het onderhandelen. En wat ik gewoon. En de marges in het parlement waren heel erg nauw. Marges als in voor het stemmen, dan kon dus het beide de meerderheden waren heel erg. Het was niet zo dat 80% van het parlement. Het was niet makkelijk om alle wetten er doorheen te krijgen. Uiteindelijk is dat wel voor heel veel van die wetten gelukt. Maar in het begin was het heel spannend. En wat ze dan deden, en dat vond ik echt heel kwalijk. Zeker in die laatste dagen van net voor de stemming. Ja. Ja, we hadden gewoon een bord, hè, waarbij we hadden opgeteld wie stemt voor. Nee, wie is aanwezig, wie is niet aanwezig. Mm-hmm. En van de aanwezigen, hoe gaan ze stemmen? En we hebben constant mensen lopen bellen, proberen te overtuigen. En wat er gebeurde in die laatste week was dat mensen werden gebeld. Stel je voor, je bent een Europarlementariër uit een Duitse deelstaat met een staalfabriek. Mm-hmm. Dan werd je gebeld door de staalfabriek uit jouw regio. En dan werd er gezegd, joh, als je hiervoor stemt, dan gaan die banen echt verloren. Yeah. Dus dan werd ik gebeld door die Europarlementariër die natuurlijk uit paniek belde van Mohammed, is dit waar? Want dit is... Dit wil ik niet. Ik denk ook dat heel veel sociaaldemocraten graag banen willen behouden. Dat hoort. Dat is een kern van onze partij. Mm-hmm. En dan vertelde ik, dan moest ik heel erg mijn best doen om mensen alsnog te overtuigen op basis van feiten dat wat er werd gezegd, dat niet het volledige verhaal was. Mm. En dat kostte me in de laatste week en ook mijn medewerkers. Fantastisch werk hebben die gedaan, jongens. Als ik soms zie hoe wij worden ondersteund en hoe Kamerleden in Den Haag worden ondersteund, dan denk ik, onze Kamerleden verdienen meer ondersteuning, meer medewerkers. Dat doet goed aan de kwaliteit van het werk. Ja. Ik heb fantastische medewerkers die hebben daarbij geholpen. Maar ook ik moest echt enorm mijn best doen om collega's last minute te overtuigen. Het is uiteindelijk ook gelukt. Daar ben ik heel trots op. We hebben dat gedaan op basis van argumenten en elkaar steunen. Maar dat kostte me wel heel veel energie. En dat was eigenlijk een direct gevolg. Die lobby was echt hevig. En prima, maar soms ook niet helemaal eerlijk, denk ik dan. Als je dan last minute iemand benadert die niet op het onderwerp zit. Ja. En je dan hele doemscenario's schetst en om ze te overtuigen. Want die ene stem, die bracht de marge misschien van 10 naar 8. Ja, en dan zat je toch iets... Ja, want iemand die jou steunt zit ineens in het kamp van tegen. Dus, en zo heb je dus maar 4-5 mensen nodig om ineens... voor die swing vote, zeg maar. En dat was pittig. En nu geef je een heel concreet voorbeeld ook van wie het doet. Want dan zeg je, even wellicht hypothetisch, maar dus bijvoorbeeld dan de staalfabriek in die deelstaat van een Europarlementariër. Maar kan je daar iets meer zicht op geven? Want ik zit even te denken, als we het hebben over milieuwetgeving binnen Europa, en daar hebben we veel ontwikkeling in gezien in de afgelopen jaren. Wie zijn het? Zijn het inderdaad gewoon groepen van bedrijven? Zijn het echt overheden? Zijn het instanties? Is het een wat meer onder de radar lobby? Aan wie moet ik denken als we het hebben over tegenlobby op milieuwetgeving? Dat is wat ik ook wel bijzonder heb ervaren, is dat de berichten vanuit de industrie niet altijd hetzelfde waren. Dus bijvoorbeeld dat je gewend bent dat bijvoorbeeld de chemiebedrijven traditioneel misschien niet zo blij zijn met milieuwetgeving. Maar je merkt daar gewoon dat de bedrijven die al vol liggen op hun investeringen, dat die juist heel erg steun uitspraken, ook publiek. Hoe werkt dat onderling dan tussenin? Ja, dus die zijn het gewoon niet met elkaar eens. Okay. Dus dan had je een beetje een slappe positie van de koepelorganisatie. Ah. En dan een stevige lobby tegen vanuit een bepaalde hoek. Ja. Hetzelfde soort bedrijf. En dan een ander bedrijf die hetzelfde product ongeveer maakt. Die was juist heel erg voor. Mm. In de autobranche ook. Dan zie je dat de koepelorganisatie heel conservatief zo min mogelijk ambitie wil. En dat een aantal bedrijven daaronder zeggen nee. Juist de vlucht naar voren. De enige manier om die industrie in Europa te behouden is door zo schoon mogelijk te produceren. Ja. Daar ligt waarschijnlijk onze concurrentiekracht. Wat doen die dan op het moment dat... Ja, bijvoorbeeld Volvo is uit de koepelorganisatie van Europese autoproducerende bedrijven gestapt. Omdat hij echt vond dat die organisatie veel te conservatief was. En dat had ik nooit verwacht. Ja. Ik geloof dat gisteren ook de laatste diesel Volvo van de rolbank is... loopband is afgerold. Is gehoord, ja. Die zijn gewoon heel erg... strak in, wij willen dit, wij zien hier toekomst in. En dat hele verhaal van kleinere motoren, nog 5 jaar erbij... en alsjeblieft nog een paar jaar uitstel... dat doet niks met het perspectief bieden voor die sector op de lange termijn. En je ziet ook in de automobielbranche... dat eigenlijk één Chinees bedrijf en één Amerikaans bedrijf... los van elkaar, meer elektrische auto's produceren... dan alle Europese producenten bij elkaar opgeteld. En dat vind ik een hele, bijna dat is een betekenisvolle statistiek. We lopen achter. We hebben op het verkeerde paard gewed. De auto's, zeg maar kleine diesels en kleine benzineauto's... is echt niet de toekomst. De toekomst is elektrisch. Ja. En binnen een paar jaar is een elektrische auto goedkoper in de aanschaf... dan een benzine- of dieselauto. En dan hopelijk wordt het gewoon voor iedereen toegankelijk. Ja, ik hoor het inderdaad. Hey, wat ik me wel afvraag, Mohamed, is... we zitten alweer bijna op het einde van de tijd... maar als ik jou zo hoor, dan denk ik... oké, het is heel veel lastigvallen. Het zijn veel mensen die langskomen. Het is vervelend eigenlijk voor je rust. Maar ergens klinkt het bijna alsof lobby valt of staat... met hoe goed een politicus zich daartegen kan weren. Is dat zo? Of? Nee, de lobby kan ook gewoon... Kijk, lobbyisten kunnen ook echt heel... nuttig zijn. Dus ik wil absoluut niet doen alsof lobbyisten alleen maar heel vervelend zijn. De goede lobbyist vertelt je heel goed wat de uitgangspositie is van een organisatie en heel goed waarom misschien zij verzet hebben tegen wetgeving. Soms is het ook zo dat ik er enorm van heb geleerd, omdat zij wel de intentie steunen, maar ze zien dat er een aantal praktische bezwaren zijn. Ja. Maar als ze dat goed kunnen uitleggen, dan neem ik dat mee. Dus het is echt niet zo dat ik zeg... Ze hebben heel veel kennis, die ik als politicus niet per se heb. Ja. En het is belangrijk om mijn vragen te beantwoorden, maar ook hun zorgen op een heldere manier over te brengen. Denk je dan dat als een politicus het niet eens is met de bezwaren, dus inderdaad grondig ernaar heeft gekeken, want je kan inderdaad perspectief brengen. Daar kan je het ook mee eens zijn, inderdaad. Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar als het niet zo is, denk je dan niet dat het een gevaar vormt? Denk je dat er genoeg weerbaarheid is vanuit de politiek om niet mee te gaan met invloed van lobbyisten? Ik denk dat die weerbaarheid nog beter kan. Hoe dan? Door mensen veel beter te faciliteren. Dus onze politici hebben meer ondersteuning nodig om daadwerkelijk ook veel meer zelf zaken uit te kunnen zoeken en expertise in je organisatie te hebben. Het is gewoon heel gek dat wij hebben ongeveer 3 tot 4 medewerkers in het Europees Parlement, persoonlijk medewerkers die voor jou werken of voor jouw politieke partij. Ja. In de Kamer is dat geloof ik 1,5 FTE of 1,8 FTE. Ja. Als je dat dan positioneert ten opzichte van een minister die 10 of 15 communicatiemedewerkers heeft. Ja, weet je, uiteindelijk moet je ook tegenmacht organiseren. Mm. Hoe meer mensen jezelf om je heen hebt die dingen voor je kunnen uitzoeken, met je kunnen sparren, hoe beter je kan toetsen. Of wat er gezegd wordt, dat ook klopt. Ja, hè? En ik denk dat heel belangrijk is. Uit Duitsland. Want anders krijg je gewoon de neiging dat het op papier er zo goed en zo overtuigend uitziet. Ja. Dat je snel geneigd bent om het dan ook te over te nemen. En ik zie echt in het Europese parlement heel vaak. Dan krijg ik mails met amendementen en berichten. En dan zie ik collega's 1 op 1 dat kopiëren als voorstel vanuit hen. En dan denk ik, check het alsjeblieft dubbel. Ja. Ik heb niks tegen de lobby, maar alsjeblieft laat jezelf ook niet zomaar misbruiken. Ja, maar dan misschien als bijna laatste vraag. Dan is het dus echt grondig je werk kunnen doen, capaciteit daarvoor hebben. Maar je zegt niet dat het soms... Nou, kwade wil klinkt misschien heftig. Is dat mensen met het andere belang mee willen gaan? Of dat er iets meer sinisters aan de hand is? Nee, dat denk ik niet. Kijk, je hebt ook gewoon lobbyisten die bij NGO's zitten. Ik bedoel, Greenpeace is ook in principe een lobbyorganisatie. Dus het werkt ook de andere kant op. Ja. Maar het is belangrijk om gewoon voldoende mensen om je heen te hebben. Experts, mensen in je team. Die echt heel goed kunnen afwegen. Van als er iets wordt gezegd, ook kunnen toetsen, klopt dat? Of is er ook een ander perspectief? Mm. En op basis van al die perspectieven een positie innemen en dan op een transparante manier wetten maken. Want uiteindelijk is dat heel belangrijk voor de democratie. Ja. Transparantie en kunnen controleren wie beïnvloedt. Ja, mooi. Duidelijke boodschap ook om mee te eindigen. Mohamed, dank je wel. Super fijn dat je hier was. En dit was hem dan alweer. Sorghor Stories van 29 maart. Als je deze aflevering wilt terugluisteren, dan kan je dat doen via alle podcastplatforms. Morgen zijn we terug van 5:30 tot 6:00 ochtends dan met Dunja Makor, die alles vertelt over de impact van kunstmatige intelligentie op discriminatie en racisme. Voor nu het nieuws en daarna begint het programma Vroeg met David Brebaert. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.